Overigens. Bitcoins worden steeds vaker gebruikt als betaalmiddel. Ook in het criminele circuit duiken ze frequent op. En dat is niet voor niets, want de virtuele munt is moeilijk te traceren, makkelijk te transporteren en steeds eenvoudiger aan te schaffen. En dus krijgen opsporingsdiensten er lastig vat op. Wij namen de proef op de som en kochten drugs met bitcoins. En volgden vervolgens het spoor. Wat dat ons bracht, hoort u zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Gert Kluk. Israël en Hamas zijn via Qatar nog steeds in gesprek over een nieuw bestand. Een Israëlische delegatie was vanochtend op bezoek in het emiraat, meldt de Times of Israel. Er zou zijn gepraat over een nieuwe gevechtspauze die moet leiden tot weer een ruil van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen. Waarschijnlijk zijn de gijzelaars waarover nu wordt onderhandeld oudere mannen. Tijdens de eerste gevechtspauze zijn iets meer dan 100 gijzelaars vrijgekomen. Hamas houdt nog 136 mensen vast. Gisteren werd de strijd hervat volgens Israël omdat Hamas de bestandsafspraken niet was nagekomen. Hevige sneeuwval leidt tot problemen in het zuiden van Duitsland. Op de weg moeten hulpdiensten voortdurend uitrukken voor ongelukken. Rond München lag het treinverkeer gisteravond en vannacht plat, waardoor reizigers moesten overnachten in de trein. Ook metro's, trams en bussen reden niet. Op de luchthaven van München zijn alle vluchten geschrapt. Er kan daar waarschijnlijk tot morgenochtend niet worden gevlogen. Ook in Oostenrijk en Zwitserland is overlast door sneeuw. Er zijn daar problemen op wegen en op het spoor. En in sommige delen is gewaarschuwd voor lawines. De Russische politie is gisteravond gaybars binnengevallen in Moskou en Sint-Petersburg. De officiële lezing is dat het ging om drugscontroles, maar waarschijnlijk zijn de invallen het gevolg van een nieuwe wet waarin de LHBTI-beweging als extremistisch wordt aangemerkt. Er werden invallen gedaan in onder meer een nachtclub en een sauna voor mannen. Bezoekers moesten zich legitimeren en identiteitsbewijzen werden gefotografeerd. Vanwege de nieuwe wet zijn in Rusland meerdere uitgaansgelegenheden voor LHBTI'ers gesloten. Het weer, wolkenvelden, ook kans op wat zon, is 0 tot 3 graden. In de kustregio's valt soms een winterse bui, waardoor het glad kan worden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen in de loop van de middag en vooral 's avonds op veel plaatsen enige tijd sneeuw. Gladheid op de weg, hoor ik. Robert Vriezen van de ANWB, kom er maar in. Ja, klopt, Erik. In het Noord-Holland kan dat voorkomen door bevriezing van natte weggedeelten en winterse neerslag, zoals je hoorde. Verder gaat het eigenlijk hartstikke goed op de weg in Nederland. Een paar korte files op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht 4 kilometer met 10 minuutjes vertraging. Het heeft er mede mee te maken dat de A29 in zuidelijke richting dicht is bij de Heinenoordtunnel. En op de A28 rijdt het langzaam vanuit Zwolle naar Groningen door de werkzaamheden bij Groningen-Zuid. 3 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. Ster. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vanavond in kassa. Pillen online bestellen zonder recept van de dokter. Om bijvoorbeeld beter te studeren of beter te slapen. Een koud kunstje. Maar hoe verstandig is het eigenlijk? En wat zit er in die pillen? Kassa dook in de online apothekers en zocht het uit. Je ziet het vanavond even naar 7 en NPO 2. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag gaan we het hebben over de wondere wereld van bitcoins, cryptovaluta en blockchain en wat dat allemaal te maken heeft met het witwassen van geld. En ja, ik hoor u al denken, bitcoins, blockchain, dat is toch allemaal een ver van mijn bed show, jongen, waar ik geen bal van af weet. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want ook voor mij was het abracadabra allemaal. Totdat ik gisteren de reportage beluisterde die ook u zo dadelijk te horen krijgt. Die reportage is gemaakt door Gidi Pols, onze gids vandaag in het woud van de cryptomunten. En gelukkig is hij hier aangeschoven in de studio. Dag Giri. Hey. Laten we gewoon maar even beginnen met de belangrijkste vraag. Waarom is het zo belangrijk dat wij in deze uitzending het over bitcoins gaan hebben en dat soort cryptomunten? Ik hou me al een tijdje bezig met witwas eigenlijk. Ik vind dat een heel belangrijk thema. Als we kijken naar wat de grote drugscriminaliteit in Nederland doet, wat voor ontwrichtende werking dat heeft. Mm-hmm. Dan ben ik als financieel journalist vooral benieuwd naar die winsten waar die hele handel mee gefinancierd wordt. Waar komen die nou terecht? En hoe worden die nou witgewassen? Want dat is wat criminelen uiteindelijk willen. Ja. En in dat onderzoek naar die vormen van het witwassen kwam ik in rechtspraak uitspraken ook veel bitcoins tegen eigenlijk. Veel cryptovaluta tegen. Ja. Als vorm van witwassen. Als manier van witwassen voor deze drugscriminelen. En daardoor ben ik erin geïnteresseerd geraakt eigenlijk. Oké. Jij deed dat geloof ik met een collega, Jochem van Staal. Duinen? Klopt, ja. Moeten we even noemen. Toch eventjes, wat zijn dan precies die cryptovaluta? Kun je dat eens uitleggen voor een leek als ik? Ja, het zijn een soort digitale munten. De bekendste is Bitcoin, wat we net al noemden. Die is in 2009 begonnen. En er zijn nu 2 miljoen Nederlanders die inmiddels dat soort munten hebben. Dat is best veel, ja. Ja, echt best wel veel. En de meeste zullen het als de meeste hebben bitcoins. Iets meer dan de helft van die 2 miljoen zijn bitcoins. En de meeste zullen het hebben als belegging. Ze schommelen heel veel in prijs. En daardoor is het interessant voor beleggers. Goedkoop kopen, duur verkopen. Dat is de hoop in ieder geval. Ja, dat is de hoop. Maar het is dus ook interessant voor criminelen onder andere. En is bitcoin, je zegt de bekendste is de bitcoin. Zijn er nog, hoeveel andere zijn er dan nog? Zijn er nog heel veel andere munten waar ik nog nooit van heb gehoord aan? Ja, een andere redelijk bekende is Ether. Maar er zijn ontelbaar veel van dit soort munten. Dus iedereen kan eigenlijk, als je technisch handig genoeg bent, zo'n munt beginnen. Er is geen centrale bank of zo die jou zegt, jij mag een munt en jij niet. Dat is het op het internet ontstaat. Maar ze zijn legaal? In principe zijn het legaal. Ze worden alleen niet officieel door elke bankinstelling als geld gezien. Het is een soort software eigenlijk. Ja. Ja, want wat is het verschil dan met de reguliere pegels als de euro? Kun je dat uitleggen? Ja, precies. Ik noemde net al de centrale bank. Nou, een euro of een dollar of een yen of dat soort munten worden uitgegeven door centrale banken. Ja. Die beheersen ook het geldsysteem. Dus die drukken nieuwe bankbiljetten. Die hebben een monetair beleid waarmee ze de koers en zo in de gaten houden. En zorgen, de waarde van die munten. De waarde van die munten, inderdaad. Ja. En bij Bitcoin, dat heeft niet zo'n centraal centrale bank. Dat is ze noemen het een decentraal systeem. Er is eigenlijk niemand de baas. Dus het is zo geprogrammeerd dat er steeds nieuwe munten vanzelf blijven komen. Tot we uiteindelijk op 21 miljoen van die munten komen. En dan is het ook afgelopen. Dan is het is een maximum aantal. Dus dan, dat is bepaald. Dat staat vast. Dat zit zo in de code. Het is zo bedacht van tevoren, ja. Ja. Ja. Ik begrijp dat er ook nog een belangrijk verschil is met de gewone euro, is dat bitcoins goed zijn te volgen voor iedereen. Dus waar een bitcoin heen gaat. Ja, dat is vooral belangrijk voor het onderzoek wat we straks gaan horen ook. Want hoe dat werkt is dat je kan bitcoin transacties kan je volgen in een soort groot orderboek eigenlijk. Een grote database. Die noemen we de blockchain. Je noemde de term net al. En die blockchain is eigenlijk voor iedereen inzichtelijk. Iedereen kan daar zien, hey, op dit moment gaat een transactie van portemonnee X. Mm-hmm. Ze noemen het portemonnees, wallets of adressen ook wel eens. Yeah. Van portemonnee X naar portemonnee Y. En daar gaat 2 bitcoin heen. Om deze en deze tijd. En die 2 bitcoin die komen eerder van portemonnee M naar portemonnee X. En zo kan je heel die geschiedenis van die muntjes eigenlijk blijven volgen. Maar wat je niet weet, wie is de eigenaar van portemonnee X? Dus het werkt niet zoals een bankrekening die op naam staat. Maar het is een lange rij cijfers en letters. En je ziet dus wel, anders dan bij een bankrekening kan je de hele geschiedenis volgen. Als ik jou via de bank overmaak, kan jij niet zien waar dat mijn geld uiteindelijk vandaan kwam. Als ik jou een bitcoin overmaak, kan je dat wel zien. Ja. Dan kan je de hele voorgeschiedenis van mijn transacties zien. Maar het nadeel is dus dat je niet kunt zien van wie die bitcoin afkomstig is. Nee, precies. Als niemand jou vertelt bij wie het adres hoort, dan is het gewoon hartstikke anoniem adres inderdaad. Fijn om deze voorkennis te hebben. Want dan gaan we nu de reportage luisteren. Ik spreek je zo weer even. Laten we toch gewoon eerst even naar jouw eerste deel luisteren van de reportage. Getiteld In het spoor van de digitale misdaadmiljoenen. Luister mee. Ik ben in het huis van een vriendin. We wachten op een drugsdealer. Of eigenlijk de loopjongen van die drugsdealer. Hij komt de drugs brengen die we hebben besteld. En hij neemt bitcoins aan. Dat is cruciaal voor ons experiment. De dealer wil die virtuele muntjes heel graag. Zelfs zo graag dat hij zijn klanten berichtjes stuurt met kortingsdeals. Bitcoin payments get 15% off. Hij geeft 15% korting als we met bitcoins betalen. We zijn op zoek gegaan naar zo'n soort dealer. Eentje die niet alleen contant geld aanneemt, maar ook bitcoins. We willen namelijk weten hoe het witwassen van dit soort digitale munten werkt. En dus gaan we een kleine hoeveelheid drugs kopen, puur voor ons experiment. We betalen met bitcoins, om vervolgens het spoor van de munten minutieus te volgen. Dealers hebben digitale menukaarten. Met de drugs die ze verkopen, ontdekken we. Een soort folders die ze onder hun klanten verspreiden. We verzamelden dit soort folders en zagen dat dealers in verschillende steden bitcoins als betaalmiddel accepteren. We kiezen voor de dealer met de 15% korting. Eigenlijk wil ik zo min mogelijk drugs bestellen. Alleen een pilletje ecstasy bijvoorbeeld. Maar daar stuurt hij zijn loopjongen niet voor langs. De minimumafname is voor €50. Met de korting eraf komen we op 40. En dat is goed voor 2 ecstasypillen, wat speed en wat MDMA. Het gaat ons niet om de drugs. Die zullen we uiteindelijk inleveren bij de politie, waar ze het kunnen vernietigen. We willen de drugs kopen om verschillende redenen. Om te beginnen willen we zien hoe wijdverspreid het gebruik van bitcoins onder criminelen is. Cryptovaluten zijn heel belangrijk voor ons, omdat we ze in steeds meer onderzoeken en vormen van criminaliteit tegenkomen. Dit is Reinier Bredenoord. Ik heb met hem afgesproken in de toren van het Openbaar Ministerie aan het IJ in Amsterdam. Hij werkt daar als adviseur met als specialisatie cryptovaluta en digitale geldstromen. Benadruk graag dat ik zelf niet bij de onderzoeken betrokken ben. Hè. Dat zijn collega's van de opsporingsdiensten en van het OM die dat doen. Ik ben daar niet bij betrokken. Dat is ook de reden dat ik met jou kan praten. En collega's die dit soort onderzoeken doen, kunnen dat uit veiligheidsoverwegingen niet. In zijn werk zag hij het criminele gebruik van cryptovaluta opkomen. Dat is begonnen in 2013 in een onderzoek van de eenheid Noord-Nederland naar een online drugshandelaar waarbij cryptovaluta in beslag werden genomen. Dus dat is al meer dan 10 jaar geleden. Online drugshandel is ook zo'n criminaliteitsvorm waarbij je het crimineel gebruik van de cryptovaluta er heel dik bovenop liggen. Je moet online je drugs kopen met bitcoins. Niet alleen drugsdealers gebruiken de munten. Maar ook bijvoorbeeld criminele hackers die computers gijzelen en daar losgeld voor vragen. Of oplichters die aan beleggers gouden bergen beloven. En er zijn vormen van criminaliteit waar het echt bedoeld is om geldsporen te verhullen. En om wit te wassen en juist te zorgen dat we niet zien wat daar eigenlijk gebeurt aan crimineel gebruik. Ook als onderling betaalmiddel tussen grote spelers in de onderwereld is bitcoin niet ongebruikelijk. Inmiddels gaat dat gemiddeld zo over enkele tientallen miljoenen in euro's vertaald wat we per jaar aan cryptovaluta in beslag nemen. Reinier Bredenoord vertelt me dat het in sommige jaren om 10% gaat van alles dat door het OM in beslag wordt genomen. Via onze eigen drugsbestelling hopen we inzicht te krijgen in de schimmige wereld van deze virtuele misdaadmiljoenen. Maar voordat we vertellen hoe de ontmoeting met de dealer verliep en de zoektocht die daarop volgde, moeten we 1 stap terug. Want zonder bitcoins kunnen we de dealer niet betalen. Dus moeten we ze eerst zelf aanschaffen. Het liefst zo anoniem mogelijk. Samen met mijn collega Jochem van Staalduinen ga ik op pad. Ja Jochem, we zijn in Eindhoven. Waar zijn we precies? We staan op de Woenselse Markt. We kijken naar een plein vol met winkelende mensen. En ergens midden op dat plein zien wij een telefoonwinkeltje met de gebruikelijke opschriften. Leica Mobiel, Western Union. De hele toko heet. En waarom gaan we hier naar een telefoonwinkeltje? Wij gaan vandaag bitcoins kopen. Met cash. Cash en cryptovaluta hebben allebei zo hun kenmerken. Reinier Bredenoord van het OM. Hij legt de verschillen uit tussen contant geld en cryptovaluta, zoals bitcoins. Ze zijn allebei relatief anoniem. Dat maakt ze populair onder criminelen. Het belangrijkste verschil zit hem in de ruimte die ze innemen. 50 miljoen euro aan bitcoins past op een USB-stickje. Terwijl je voor hetzelfde bedrag in 500 euro biljetten al snel 5 rolkoffers vol nodig hebt. En bij internationale drugshandel gaat het ook wel eens om nog hogere bedragen. Tot in de honderden miljoenen euro's. Door het verschil in omvang is het voor criminelen daarom waarschijnlijk makkelijker om grote betalingen te doen met bitcoins dan met cash, zegt Bredenoord. Maar hoe wissel je nou contant geld om naar digitale munten? Er zijn verschillende manieren om cryptovaluta en cash eigenlijk naar elkaar om te zetten. En één daarvan zijn de crypto-ATM's, dus de crypto-pinautomaten. En dus staan we met een briefje van 50 euro voor een telefoonzaakje in Eindhoven. Waarom hebben we eigenlijk deze gekozen? Waarom zijn we hierheen gegaan? Dit is de plek in Nederland waar vorig jaar de meeste bitcoins werd gekocht via zo'n pinautomaat, zo'n omgekeerde pinautomaat. In totaal zo'n 3 ton, begrijpen wij. Kijk, we lopen naar binnen. Even kijken. Goeiedag, meneer. We zijn op zoek naar de bitcoinautomaat. We begrepen dat die hier staat. We kunnen de winkelier nauwelijks horen, want hij zit in een hokje van dik glas. Ja, ik heb een opname, denk ik. Het is voor de radio. Dank u wel. Hier achter in de zaak, dus. Om het hoekje? Oh ja, ik zie hem staan. Dank u wel. We zien een witte, moderne apparaat. Helemaal geen oude zooi. Van Bitcoin. Een muntje erop met de B van Bitcoin. En we gaan hem proberen te gebruiken. Een soort touchscreen zit erop met een hele grote knop Buy Bitcoin. Nou, dat lijkt me precies wat wij willen. Dus daar drukken we maar op. Even kijken. Buy Bitcoin. En dan zegt hij scan your BTC address. Oftewel, we moeten een app scannen. Met een QR-code die ons toegang geeft tot een portemonnee waar we de bitcoins op kunnen ontvangen. Nu hebben we van tevoren even zo'n app gedownload. Die app is ontwikkeld door Bilex, het bedrijf achter de apparaten. De eigenaar van het bedrijf vertelde ons hoe vaak de automaat in Eindhoven gebruikt wordt. En dat het tegenwoordig de populairste bitcoin-pinautomaat van Nederland is. Wij waren de allereerste bitcoin-ATM in Nederland, hebben wij weggezet. Dit is Herman Visia, oprichter van Bilex. Ik zoek hem op in zijn kantoor aan de rand van het Brabantse dorp Oud-Gastel. Aan één kant heeft het gebouw een enorme glaswand waardoor je uit kan kijken op de weilanden. In zijn ruime werkkamer staat een lange houten tafel en een enorme tv die Visia als computerscherm gebruikt als hij iets wil laten zien aan zijn gasten. Vanuit deze kamer stuurt hij het softwarebedrijf aan met werknemers in Brabant en Belarus. De bitcoinautomaten begonnen als een hobbyproject voor de IT-ondernemer. Ja, het is eigenlijk ontstaan uit een soort idealisme. Om te zeggen van, hoe kunnen wij buiten het huidige monetaire systeem, en dan heb ik het met name over het commerciële banksysteem, hoe kunnen wij mensen toch crypto verkopen laagdrempelig? Mensen hebben toch altijd het gevoel, het is al ongrijpbaar en een ATM... Is toch wat fysieker. Je hebt je cash in je hand. Je stopt het in het apparaat. En op je telefoon zie je in één keer dat er bitcoin wordt bijgeschreven. Dus we merken dat mensen dat toch heel fijn vinden om dat op die manier toch mee te kunnen doen. In 2014 plaatste Visia zijn eerste automaat bij de Sterrenwacht in Oudenbos. Een dorpje vlakbij Oud-Gastel. Hij koos die plek omdat hij voorzitter is van de Sterrenwacht. Toen kregen we de vraag, god, zou ik het niet leuk vinden om er een weg te zetten op de Hightech Campus in Eindhoven? En toen kwam Schiphol in één keer, die wilden er eentje wegzetten. En toen werd het in één keer een bedrijf. Regels waren er nog weinig toen Visia in 2014 begon. Tot 15.000 euro kon je zonder enige vorm van legitimatie geld wisselen. Allerlei concurrenten doken op de markt. Ja, die eerste jaren was natuurlijk een beetje cowboyland. In één keer kwamen er machines waar je zomaar cash in kon gooien en bitcoin terug kon krijgen. Zonder problemen. En cash is anoniem en bitcoin is anoniem. Die anonimiteit maakte dat ook allerlei schimmige types van de automaten gebruik gingen maken, zegt Visia. Ik weet dat er eentje was en die ging in één keer bij allerlei bedrijfjes, winkeltjes werden die weggezet. Die winkeleigenaren kregen 500 euro per maand, een vast bedrag. No questions asked. En dan kwam er af en toe een mannetje heel veel geld instoppen. En of ze kwamen heel veel geld ophalen. En ze wisten eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Nou, dan kan je wel op je vingers natellen dat dat geen zuivere koffie is. In 2020 kwam er een wetswijziging. Anoniem euro's naar bitcoin wisselen mag niet meer. Visia bouwde een app, gekoppeld aan zijn automaat. Gebruikers moeten nu een vragenlijst invullen, een foto van het ID-bewijs opsturen en een selfie maken. Die gegevens komen bij het bedrijf van Visia terecht. Bovendien is er tegenwoordig een limiet van 2500 euro per 4 weken. Het bedrijf van Herman Visia was de enige aanbieder die door het registratieproces van de toezichthouder heen kwam. De cowboys verdwenen. Toch is Visia kritisch. Hij zag zijn klanten weglopen. Ik denk, hè, als ik heel eerlijk ben, dat wij bijna 60% van onze omzet zijn verloren daardoor. Doordat het bedrag veel lager werd en omdat we zoveel van de klant moeten gaan vastleggen. En ik denk ook dat ze daar wel een punt hebben. Ik denk dat... Kijk, privacy is niet iets wat je verleend wordt. Hè? Dat heb je gewoon. Financiële privacy wordt nu zo beperkt. Ja, ik vind dat soms ook wel eens wel eng worden. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat mensen hebben gezegd van nou ja, dan doe ik het gewoon niet meer. En dus deelt Visia de gegevens niet met banken. En controleert hij ook niet waar de bitcoins die bij hem gekocht worden vervolgens naartoe gaan. Alleen als het Openbaar Ministerie komt met een bevel van God, kunnen jullie eens kijken naar deze persoon. En ze hebben een gerechtelijk bevel. Ja, dan doen wij het. Want zo hoort het ook. Hè. Wij behoren dat te beschermen, die gegevens. En wij moeten meer niet. Maar wij gaan niet met alle bitcoinbedrijven die gegevens nog eens met elkaar delen, wat ze nu bij de banken gaan doen. Hoe vaak komt het OM langs? Ik denk 3 keer, 4 keer per jaar ongeveer, denk ik. Zo ongeveer. Met Peter Engering praat ik over de huidige controles bij bitcoinautomaten. Hij is de oprichter van het bedrijf Compliance Gems. Dat bedrijf adviseert financiële instellingen over hoe ze moeten omgaan met cryptovaluta en de risico's op witwassen. Nou, überhaupt denk ik dat Nederland best wel ver is op het gebied van Know Your Customer, dus KYC. Jij hebt zelf ook gezien dat je zelf je paspoort moest aanleveren. Dus in principe weten ze wie jij bent. Het is alleen nog steeds moeilijk te herleiden van ja, waar komt jouw cashgeld nou werkelijk vandaan? Wie nog meer privacy wil, kan bij het kopen van bitcoins in het buitenland terecht. In Polen is het bijvoorbeeld mogelijk om 15.000 euro per dag in een automaat te stoppen. Zonder enige vorm van controle. Op de grens met Duitsland staan in verschillende dorpen van dit soort machines. En uit chatberichten in speciale groepen blijkt dat mensen met liefde half Europa doorreizen om gebruik te maken van deze automaten. Criminelen kiezen natuurlijk de minste weerstand. Als de pakkans het kleinst is, dan ga je daar naartoe waar de pakkans het gering is. Ik denk oprecht dat alle landen dezelfde strengheid zouden moeten hebben. En hoe komt het dan dat het nu nog niet zo is? Omdat er nog geen of hele onduidelijke regelgeving is. In Eindhoven is de machine inmiddels klaar om ons contantgeld naar bitcoins om te wisselen. Naar binnen. Oké, het is gelukt. Ze bedanken ons. En ze zijn onderweg naar jouw portemonnee. Jouw digitale portemonnee. Dat was heel snel en heel makkelijk. De bitcoins zijn binnen, zien we op onze telefoon. Terug naar het trappenhuis van mijn vriendin. Waar de loopjongen van de dealer net de trap op komt lopen. Sorry, ik ben net aan het koken. Ik ben een beetje zenuwachtig. Bij een spice shop heb ik een armband met een opnameapparaat erin gekocht. Hij zit onder de mouw van mijn overhemd. Het gaat ons niet om de loopjongen zelf. Daarom hebben we uit privacyoverwegingen zijn stem vervormd. De loopjongen blijkt een man van eind 20. Met zijn gouden ketting, strakke baardlijn en rechthoekige zonnebril ziet hij er goed verzorgd uit. In een oogwenk had hij de bestelde drugs uit zijn buik. Hey, ik heb die app. Ja, het hoort ons dat we met bitcoin doen. Ik weet niet of je die app kent. Oké, we doen nu verzenden. Van het gesprek met Reinier Bredenoord weten we dat bitcoins populair zijn bij de grote spelers in het drugscircuit. Maar hoe ver sijpelt dat al door? Hoe vaak krijgen de dealers die bij mensen aan huis komen inmiddels betaald in bitcoin? We vragen het de loopjongen. Gebeurt het vaak met bitcoin? Wel eens. Vandaag gaat bijna iedereen met bitcoin betaald. Yeah. Goeie. Andere dagen amper. Zijn klanten betalen geregeld met bitcoins. Is dat opmerkelijk? Reinier Bredenoord van het OM. In de regel zal dat nog met cash plaatsvinden. Maar op zich verbaast het me niet. Want we zien cryptovaluta op allerlei plekken terugkomen. En we zien dus heel vaak de perceptie dat het heel erg anoniem is. En dat denken ze dan dus in dit soort transacties waarschijnlijk ook. Bredenoord zegt hier iets interessants. Hij heeft het over de perceptie dat Bitcoin anoniem is. En zegt dat criminelen denken dat hun virtuele geldstromen niet gevolgd kunnen worden. Maar in de praktijk zijn bitcoins juist extreem goed te volgen. De blockchain is feitelijk een groot boek waarbij alle transacties staan. En dat maakt het dus, omdat het voor iedereen toegankelijk is, kan iedereen dus ten alle tijde alle transacties in de blockchain zien. Peter Engering, de anti-witwasadviseur. Hij heeft het over de blockchain. Dat is een soort database waarin alle transacties van bitcoins worden bijgehouden. Van de allereerste in 2009 tot de meest recente, die waarschijnlijk op dit moment plaatsvindt. Die database, de blockchain, is voor iedereen toegankelijk. Dus eigenlijk is bitcoin extreem goed te volgen? Het is absoluut goed te volgen, zolang je weet welk adres er is. Dus het wordt ook wel eens gezegd dat crypto pseudo-anoniem is. Het is anoniem tenzij je op een gegeven moment een labeltje krijgt met jouw naam of met de naam van een broker eraan. En dan is het weer helemaal niet meer anoniem? Nee, want dan kan je alle transacties zien die er vanaf jouw wallet, dus jouw portemonnee, zijn gedaan naar andere portemonnees. Vanaf het begin tot het einde? Van het begin tot het einde. Dat bitcoins zo goed te volgen zijn, is de tweede reden waarom we drugs wilden kopen. Van een klein stukje bitcoin weten we nu zeker dat het in criminele handen is. En dat stukje bitcoin gaan we volgen. De speurtocht op de blockchain kan beginnen. Daarvoor moet ik naar Rotterdam. Oeh, ja, en hoe die speurtocht afloopt, dat hoort u zo dadelijk. En ook wat er gebeurde met het digitale geld waarmee we die drugsaankoop deden. Maar laten we eerst even pas op de plaats maken om te bepalen wat we tot dusver weten. Gidi Pols, de maker van de reportage, die zit hier nog aan tafel. Ja, Gidi, ik vroeg me nog een paar dingen af. Je vertelde aan het begin van de uitzending dat je niet kunt zien wie de eigenaren zijn, hè, van de bitcoins. Maar ik hoorde net dat je een afbeelding van je identiteitsbewijs moet opsturen om bitcoins aan te schaffen. Dan weet je toch wel wie de eigenaren zijn. Ja, kijk, dus de regelgeving in Europa heeft daar iets op bedacht. Want het systeem zelf heeft dus die anonimiteit. Maar ja, we dachten hier, dat is wel heel anoniem. Daar kunnen mensen misbruik van maken. Dus bij wisselkantoren in bijvoorbeeld Nederland, waar die regels zijn, moet je tegenwoordig, als je een portemonnee aanmaakt, je identificeren. Ja. Maar je kan natuurlijk ook in een land een portemonnee aanmaken, zeggen, die regels niet heeft. Dus er zijn ook nog portemonnees nog steeds aan te maken van die digitale portemonnees. Aha, okay. Die anoniem zijn. Dat is goed om te weten. Goed, ja, je wisselt dus je bitcoins in bij een drugsdealer. Dat doe je niet elke dag, neem ik aan. Hoe wist je hoe je te werk moest gaan? Hoe je zoiets moet aanpakken? Ja, ik hoorde voor het eerst op de voetbalvereniging over dat. Soms zo hoor je rust. In de rust van de wedstrijd. Misschien in de nazit. Wat gebeurde er dan? Nou, ik hoorde mensen praten over uitgaan. En toen hoorde ik voor het eerst over wat ik eerder had over die soort van digitale menukaarten. Lijstjes van dealers die doorgestuurd worden met welke drugs ze verkopen. Mm-hmm. Ik ben dan natuurlijk nieuwsgierig naar de betaalwijze ook. Ik blijf toch het meest geïnteresseerd in financiën. Ja. Niet in drugs, daar ben ik niet geïnteresseerd in. En ik hoorde dus dat je ook in bitcoin kan betalen. En toen dacht ik, hey, dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Als het echt zelfs op dat huis-aan-huis dealer niveau en niet alleen de grote jongens zijn die dat gebruiken. Ja. Dus toen ben ik via van dit soort menukaarten, noem ik ze maar even, gaan opvragen. En toen hoorde ik uiteindelijk ook van de dealer waar wij langs aan gaan, dat die zelfs kortingsdeals aan. En toen dacht ik, die willen dus blijkbaar zo graag. Dat is interessant. Klopt dat? Werkt dat echt? Daar was ik naar benieuwd toen. Je zegt, ik ben geïnteresseerd in financiën, niet zozeer in drugs, maar om dit verhaal te maken heb je wel iets illegaals gedaan. Je hebt verboden drugs gekocht. Ja, zeker. Was dit per se nodig om dit verhaal te kunnen maken? Ja, eigenlijk om twee redenen. Ik wilde zeker weten dat het inderdaad zo wijd verspreid zijn dat zelfs die kleine jongens, de loopjongens en de dealers die naar mensen thuis gaan, inderdaad al dit soort betaalwijzen gebruiken. En door dat zelf te doen, kon ik dat zeker weten. Ook veel mensen waar ik mee sprak in mijn onderzoek, dus anti-witwas, mensen, adviseurs, OM, et cetera. Ze zeiden dus, we kunnen het ons wel voorstellen, maar waren toch verrast dat het zelfs al bij die kleine jongens was doorgetuppeld. Dus dat was echt nodig om het zelf te doen, om te zijn, ja, dit gebeurt dus nu echt in Nederland. Dat wisten we nog hiervoor niet. Ja. En de tweede reden is dat, doordat ik nu weet wie er aan de portemonnee kleeft, wie de eigenaar is van de portemonnee waar ik naar over heb gemaakt, dat ik verder die munten kan volgen en daar zeker van weet dat het criminele munten zijn. Dus die volgbaarheid waar we het net over hadden, ik heb eigenlijk door zelf die transactie te doen zijn anonimiteit even opgehaald. Dat was daarvoor nodig. Dat was daarvoor nodig, ja. Nou, dat maak je me extra nieuwsgierig naar het tweede deel. Laten we gaan luisteren naar de rest van je speurtocht. En daarvoor nam je de trein naar Rotterdam. Beste reizigers, het is momenteel 12:22 en we komen aan op Rotterdam Centraal. Rotterdam Centraal is de eindpunt van deze trein. Vergeet uw persoonlijke eigendommen niet mee te nemen. Namens treinpersoneel wensen wij nog een hele fijne dag. Dit is station Rotterdam Centraal. Peter Engering heeft me uitgenodigd bij een zakenkennis van hem. Arthur van Lier. Van Lier werkt ook in de cryptowereld. Een werk in crypto, met name op het gebied van witwaspreventie, sinds 6 jaar. Dus dat doe ik voor cryptobedrijven. En een beetje qua achtergrond? Mijn achtergrond, ja, ik ben altijd adviseur geweest in de financiële sector en heb uiteindelijk een specialisatie gemaakt in blockchain. En ben toen ook doorgerold naar witwaspreventie. En dus dat is wat ik doe de afgelopen 6 jaar. Ja. Met de lift gaan we naar zijn kantoor. In een van de wolkenkrabbers bij Rotterdam Centraal. Welke verdieping zit er dan? 14e. Kijk. Dat was 3 maanden geleden nog op de 15e. Dus we zijn er op 8 uit gegaan. Met uitzicht tot aan Den Haag laat Van Lier zien hoe het volgen van bitcoins werkt. Ja, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Dus laten we eerst even met de computerschermpjes die hier al opengeklapt staan beginnen. Ja. Zal ik naast jou komen zitten, Arthur? Ik kan wel bijdragen, dat kan je eens zien. Nou, dit is niet de goede. Maar waar ben je nieuwsgierig naar? Ja, ik ben nieuwsgierig naar waar het stukje bitcoin gebleven is. Wat ik heb betaald aan een dealer voor dat kleine beetje drugs. Zeker. Volgens mij heb jij daar inzicht in. Ja. Ja, even kijken. Want we betaald 0,0013 bitcoin. Dus, wat zien we allemaal? Veel technische informatie. Dus in welk blok die verstuurd is. Hoe groot technische omvang en dataomvang die transactie was. Maar waar we vooral naar kijken is wanneer is verstuurd. En van welk adres is wat verstuurd. Dus hier zien we de transactie. Hierop klikken. Nou, kun je ook zien waar het aangekocht is. Maar er is één groot nadeel van deze block explorers. En dat is dus dat het vaak gaat over karakters. Dus je ziet deze code. Nou, ik kan er niet zoveel chocola van maken. Dus ik weet niet wie jij bent. Dat is natuurlijk ook de grote uitdaging met cryptocurrencies. Is omdat het vaak over... Je stuurt het van iets met veel karakters naar iets anders met heel veel karakters. En de unieke code die je meekrijgt bestaat uit nog meer karakters. En dat zegt natuurlijk bijzonder weinig. Ja, eigenlijk geen flauw idee wie er achter die reeks cijfers en nummers zit. Exact. Maar Van Lier heeft daar een oplossing voor. Wie de juiste software heeft, kan namelijk nog veel meer informatie over de transactie boven tafel krijgen. Er is allemaal software die te koop is en die wordt gemaakt door allerlei bedrijven die gespecialiseerd zijn in blockchain-analyses. En die proberen dus eigenlijk dit probleem op te lossen. Die proberen een naam of een activiteit te hangen aan een transactie. Chainalysis, het bedrijf achter de software die we gebruiken, schrijft elk jaar een rapport over het criminele gebruik van cryptovaluta. Een groot deel van deze digitale munten zijn als niet verdacht aangemerkt. Die zijn in handen van bitcoin-enthousiastelingen of beleggers. Of ze zijn van criminelen die onder de radar zijn gebleven. Maar van een klein deel van de transacties weet de software wel voor welke criminele doeleinden ze zijn gebruikt. En in 2022 had dat kleine deel al een waarde van ruim $20 miljard. Arthur van Lier vertelt dat de bedrijven die de speursoftware maken hun analyse baseren op informatie van wisselkantoren. Maar ook bijvoorbeeld van opsporingsdiensten als de FBI en de Nederlandse politie. Dus zo hebben zij een extreem grote database gemaakt met soms wel honderden miljoenen aan adressen die gelinkt worden of aan een naam. En een naam is dan vaak een crypto broker, wisselkantoor, of met een activiteit. En dat is allemaal zichtbaar op het moment dat je een transactie invoert op basis van die transactie-ID die uniek is of op basis van een adres, een cryptoadres invoert. Dus dat heb ik gedaan voor jouw aankoop. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk ook wel interessant. Want mensen die drugs verkopen, want waarschijnlijk heb je het gekocht op een online platform. Nee, ik heb het echt een dealer aan huis laten komen. En die heb je met. Oké. Nou, deze dealer heeft wel iets verstand van crypto. Want we hebben ook wel eens mensen die denken, crypto is anoniem, dus ik kan ermee doen wat ik wil. En die zijn dan heel makkelijk te pakken. Maar deze dealer heeft wel een cursus gevolgd. Er zijn namelijk trucs waardoor het volgen van crimineel geld op de blockchain toch ingewikkeld is. Zelfs voor mensen zoals Arthur van Lier, die dezelfde speursoftware gebruiken als de politie. En een van die trucs is een zogeheten valutamixer. Wat dat is, leg ik zo uit. Eerst gaan we naar de Dam in Amsterdam. Open source is not a crime, scanderen de demonstranten. Ofwel, programmeren is geen misdaad. Het is augustus 2022 als deze groep demonstranten op de Dam in Amsterdam samenkomt. Het zijn IT'ers, softwareprogrammeurs. Ze demonstreren vanwege een arrestatie van een vakgenoot. Nieuws dat inslaat als een bom in hun kringen. De man die wordt vastgehouden is een Russische softwareprogrammeur, die op dat moment in Nederland woont. Met twee anderen bouwde hij een valutamixer. Die mixer moest zorgen voor meer privacy voor gebruikers van digitale munten. Fijn voor criminelen, maar ook voor onschuldige mensen. Ik denk dat het gewoon niet wenselijk is dat je het banksaldo van en alle transacties van iemand zomaar kan lezen publiekelijk. Dus ik denk dat mixers eigenlijk gewoon nodig zijn. Jorge Provoost, softwareontwikkelaar. Hij schreef een boek over Bitcoin. In zijn ideale wereld betaalt iedereen met de digitale munt. Maar hij weet ook dat elke transactie te volgen is. En denkt dat die transparantie voor problemen kan zorgen. Bijvoorbeeld voor mensen die hun salaris uitbetaald krijgen in digitale munten. Stel dat jij werkt voor een bedrijf. Dat bedrijf betaalt jouw salaris. Dat gaat dan naar een Ethereum-adres. En die gaat naar de kapper bijvoorbeeld. En die kapper die kijkt waar dat geld van de klant vandaan komt. En die kan vervolgens zien hoeveel salaris jij krijgt. Dus de volgende keer dat je bij de kapper bent, zegt hij, nou ja, meneer, vindt u niet dat u wat meer mag betalen voor de kapper? Of misschien heeft de kapper een neefje en dat neefje dat heeft schulden ergens en dat moet die schuld terugbetalen. Ze besluit jou te gaan overvallen in je huis omdat de kapper wist hoeveel geld je had. De situatie die Provoost schetst is niet ondenkbaar. Er zijn zoals gezegd al bedrijven die hun werknemers deels in Bitcoin uitbetalen, ook in Nederland. Die mensen lopen het risico dat iedereen van wie ze iets kopen ook gelijk kan zien hoeveel ze uitgeven en hoeveel ze maandelijks binnenkrijgen. Voor dat soort mensen zijn valutamixers dus onmisbaar, vindt Provoost. Hij legt uit hoe zo'n mixer werkt. Op het moment dat je eenmaal weet van wie een bepaald adres is, kan je zien wat iemand doet op dat adres. En om dat probleem op te lossen, is er dus een mixer bedacht. En het idee van een mixer is gewoon dat je zorgt dat je niet meer kan zien. Het geld wat er ingaat, kan je niet koppelen aan het geld wat er uitgaat. Je moet het je zo voorstellen. Een valutamixer is eigenlijk een grote pot met geld. Allemaal verschillende mensen stoppen daar muntjes in en al die mensen krijgen weer evenveel muntjes terug, maar niet dezelfde muntjes. Wie dus het spoor van een specifiek muntje volgt, loopt hier dood. Want dat muntje is bij een willekeurige andere eigenaar terechtgekomen. Handig voor mensen die niet willen dat de kapper weet hoeveel salaris ze verdienen, maar ook voor criminelen, die een verboden handel betaald krijgen in bitcoins. Reinier Bredenort, van het OM. Omdat te kunnen verhullen, want dat is wat criminelen vaak willen. Die willen dat die geldsporen graag doorsnijden. Of de volgbaarheid daarvan. Denk vaak slim te zijn door gebruik te maken van mixing services. Ook de mixer van de Russische programmeur die in Nederland werd opgepakt was aantrekkelijk voor criminelen. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie verdenkt de oprichters van de mixer van het witwassen van $1 miljard. Waaronder honderden miljoenen aan cryptovaluta die werden gestolen door Noord-Koreaanse hackers. Toch vindt Provoost, net als de demonstranten op de Dam, dat het niet vanzelfsprekend is dat de programmeurs achter de mixer werden opgepakt. Hey, want als ik dus kijk naar dat contract op de blockchain, dan denk ik, ja, dat is een autonoom systeem. Dat doet dingen. En misschien dat die dingen witwassen zijn, maar daar hebben die softwareontwikkelaars geen controle over. En ze verdienen er ook niks aan. Niet direct in ieder geval. In hoeverre hebben ontwikkelaars volgens jou een verantwoordelijkheid over hoe hun producten gebruikt worden en door wie hun producten gebruikt worden? In principe is het, als het om open source software gaat, dan is de licentie vrij duidelijk. Je gebruikt het op eigen risico. Dus in principe zijn ontwikkelaars niet verantwoordelijk voor wat er met hun software gebeurt, omdat ze er ook niet voor betaald worden. Het is geen dienst aan iemand, hè? Programmeren als een vorm van vrijheid van meningsuiting. Hoe kijkt het OM daar tegenaan? Waarom is die Russische programmeur eigenlijk opgepakt? In principe kijken we daar heel welwillend tegenaan. Ik denk dat het inderdaad zo is dat je heel veel mag en kan programmeren. Er is geen ultieme vrijheid van code. Hè. Bijvoorbeeld het schrijven van hacksoftware kan wel degelijk strafbaar zijn. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Waar het ons om gaat is dat op het moment dat jij een systeem in de lucht houdt waar willens en wetens geld wordt witgewassen, ja, dat valt onder onze witwasregelgeving. En daar kan je wel degelijk strafrechtelijk voor worden aangepakt. En dat is wat nu ook speelt, dat is de verdenking hier? Dat is ook hier de verdenking. Heeft de dealer waar wij aan betaalden zijn bitcoins ook door een mixer gehaald? Terug naar Rotterdam, waar ik nog altijd met Artie van Lier het spoor van onze bitcoins volg. We gaan nu die software in, hè? Die software waar je mee kan opsporen. Ja, dus ik maak hem helemaal blanco. Ik pak even het transactie-ID. Deze transactie-ID is een unieke code die gekoppeld wordt aan een bitcoin-transactie. Via zo'n code is allerlei informatie over het moment dat een bitcoin wordt overgemaakt te achterhalen. En dit is eigenlijk je unieke kenmerk van de transactie. Dus als ik die nou pak, en die Ctrl-C ik, en die voer ik in. En maak ik even een nieuwe. Oh, dat kan niet in. Ctrl-C, Ctrl-V ik in het systeem. En dan zegt hij, hey, we hebben inderdaad een BTC, dus een bitcoin transactie gevonden. Die hoort bij dit nummer. Wil je die zien? Nou, dat wil ik wel zien. Kijk, en dit is dan eigenlijk de transactie. Dit is het vertrek. Kan je ook zien dat ik hem daar aangemaakt heb? Zeker. Dat heb je gedaan op 4 april. 4 april om 5 minuten voor 12 heb jij 0,001399 bitcoin gekocht. Het computerprogramma kan ons ook vertellen dat ik het geld heb ontvangen vanuit een portemonnee die verbonden is aan een bitcoinautomaat. Komt dus bij een ATM vandaan. Nou, dat klopt, kan ik je vertellen. Nou, perfect. Dat was wel aardig geweest. Als je me niet verteld had, dan had ik het je ook zo kunnen vertellen. Dan had je gezien dat het ook werkt. Maar waar gaat hij dan heen? Nou, dat is interessant. Het gaat naar een Wasabi Wallet. En een Wasabi is eigenlijk een hele bekende, laten we zeggen, een mixing. En dat is dus echt een aanbieder van het doorknippen van het logisch volgen van je transacties op de blockchain. En eigenlijk is de treurige conclusie dat het spoor doodloopt. Het geld verdwijnt dus in de mixer. Is het daarmee helemaal buiten het bereik van de opsporingsdiensten? We vragen het Reinier Bredenoord van het Openbaar Ministerie. Dat ligt eraan. In sommige mixers doen wat beloofd wordt en zorgen dus ook voor de nodige anonimiteit door transactiestromen te doorsnijden en vervolgens ons het spoor bijster te laten zijn. Er zijn er ook die belofte doen, maar waar we op zich best wel met goed recherchewerk doorheen kunnen kijken. En het kan ook dat we zo'n mixing service in beslag nemen. En bijvoorbeeld de servers die daaronder liggen, zoals we in 2019 gedaan hebben. En dan hebben we opeens alle data van alle gebruikers en de IP-adressen en de e-mailadressen en de inkomende betaalgegevens, de uitgaande betaalgegevens. En dat is ook data waar we dan vervolgens op kunnen acteren richting de gebruikers van zo'n mixing service. In 2019 lukte de Nederlandse opsporingsdiensten om servers van een valutamixer in beslag te nemen. Met de inbeslagname krijgt de politie allerlei gegevens van criminele gebruikers in handen. En die laten zien hoe de gebruikers hun verhulde geld weer uitgeven. In 2020 werd bijvoorbeeld een 40er uit Naaldwijk aangehouden op verdenking van witwassen via de mixer waarvan de politie de servers in beslag nam. Nadat hij zijn virtuele munten verhuld had, schafte hij een speciaal soort betaalpas aan. Eentje die je anoniem kan opladen met bitcoins. En met die kaart pinde hij ruim 10.000 euro. We komen het regelmatig tegen in onderzoeken dat die kaarten gebruikt worden. Of bij een doorzoeking dat er een stapel van dit soort kaarten wordt aangetroffen. Op internetfora over anonieme betaalpassen lees ik ook over een andere optie. Cadeaukaarten. Je kan cadeaukaarten kopen en die kan je vervolgens uitgeven op plekken die cadeaukaarten accepteren. En in een aantal gevallen kan je die dan dus online kopen en dan betaal je met cryptovaluta in plaats van dat je daar met iDeal of een banktransactie of iets dergelijks voor betaalt. We kruipen in de huid van de drugsdealer die onze bitcoin aannam. We weten dat hij pogingen heeft gedaan om het spoor te verhullen. Wat er daarna met het virtuele geld gebeurd is, blijft gissen. Maar hij wil het natuurlijk uitgeven. En daar kan hij zo'n anonieme cadeaukaart voor gebruiken. Dus zijn we benieuwd hoe dat werkt. Ik zoek Jochem op bij hem thuis. We hebben allebei bitcoins gekocht via een pinautomaat. Mijn virtuele muntjes zijn bij de dealer beland en hebben we vervolgens gevolgd op de blockchain. Maar die van Jochem hebben de hele tijd in zijn digitale portemonnee gezeten. Als ik het goed begrijp, kan ik met mijn bitcoin geld een kaart kopen. En met die kaart kan ik dan bij bol.com iets aanschaffen. Bijvoorbeeld, ja. Dit is blijkbaar een manier die criminelen graag gebruiken om hun criminele bitcoins uit te geven in de normale wereld. Dus ik dacht, laten we eens even op zoek gaan hoe makkelijk het nou is om zo'n kaart te vinden. Nou, je hebt het zelf gezien net. Je hebt de bitcoins uit Eindhoven nog een deel van op je rekening staan, in je bitcoin portemonnee. Dus laten we daarmee even op zoek gaan. Ik heb mijn laptop meegenomen, want ik zag al wat op een forum staan. We gaan naar een Nederlandse website die gespecialiseerd is in het verkopen van anonieme cadeaukaarten. En we zien allemaal bekende namen. Zalando, Everything Apple, Amazon, Airbnb, Bol, etc. Hoeveel bitcoin hadden we ook alweer? Ik moet het even checken. We hebben 46 euro en 8 cent. Vakantie wordt dan een beetje lastig misschien. Maar zullen we thuisbezorgd doen? Nou goed, laten we eens kijken. Wat kunnen we halen voor 46 euro? We kopen een cadeaubon van 30 euro. Verder gaat er nog wat geld op aan transactiekosten. We hoeven nergens een account aan te maken of ons te identificeren. De site heeft alleen een e-mailadres nodig om de virtuele cadeaukaart naartoe te sturen. 092666, oftewel 31,60 euro. Plus transactiekosten. Doorgaan. Gaat versturen? Of moet ik nog iets doen? We zijn een beetje bang dat ons geld verdwijnt naar een oplichter. Na deze hele zoektocht weten we hoe moeilijk het is om te achterhalen van wie een bitcoinadres is. Is dat gewoon send BTC, amount to pay? Dus dan moeten we denk ik gewoon het geld versturen. En dan moet het goed komen, of zo. Even voor de duidelijkheid, we kopen nu een virtuele cadeaukaart. Zo eentje waarvan je de code kan invullen bij een webshop of een bezorgwebsite. Dat is net weer wat anders dan een fysieke cryptobetaalpas die de man uit Naaldwijk gebruikte om contant euro's te pinnen. Maar het OM maakt zich zorgen over allebei. Ik denk dat het op dit moment heel erg makkelijk is om zo'n plastic kaartje te gebruiken op allerlei plekken. Er zit weinig limiet op. Als ik die ergens aanvraag, dan krijg ik er eentje met een limiet van 10.000 euro per dag. En als je dan een aantal van dat soort kaarten hebt, kan je dus op vrij grote schaal cryptovaluta omzetten in cash. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we ons ervan bewust zijn dat daar meer aandacht voor moet zijn. En dat we daar ook wellicht strenge regels voor moeten gaan implementeren. En dat geldt volgens Renier Bredenoord ook voor cadeaukaarten. Die komen we ook tegen. En ook daar denk ik dat het van belang is dat we regulerend wat strenger gaan optreden en daar meer kaders voor gaan creëren. Het is een paar dagen nadat we de cadeaukaart hebben aangeschaft. Heel even dacht ik dat we inderdaad waren opgelicht. Maar na een mailtje met een klacht bij de klantenservice verschijnt het toegoedbon in mijn mailbox. Zie je hem al? Ja hoor, daar komt hij. De toegoedbon werkt. Zonder enige problemen lukt het ons op een vrijdagavond om een bezorger onze kant op te krijgen. Zo, hè, weekend. Ja. Ziet er goed uit. Lekker man, we gaan ervan genieten. Hoe ruikt die? Als pizza. De cirkel is rond. Wekenlang zwierf Jochems briefje van 50 euro op de blockchain. Vrijwel geheel anoniem. Maar nu zijn onze bitcoins weer geld geworden. Of nou ja, een tegoedbon. En hetzelfde geldt voor mijn briefje van 50 euro. Dat was bitcoins aan de dealer gaven. Hij haalde die munten door een mixer. Daarna kan hij het geld geheel anoniem met cadeaukaart hebben uitgegeven. Is het witwassen dan geslaagd voor deze dealer? Ik vraag het Arthur van Lier, die ons hielp met zijn speursoftware. Je bent nooit veilig als crimineel. Ook die mixers en die coinjoins die nu gebruikt worden, dat is allemaal techniek. Maar voor hetzelfde geld kunnen we over anderhalf jaar, heeft het OM wel de mogelijkheden om ook om die allermoeilijkste mixers te hacken of om te kraken. Dus ik werk 6 jaar in crypto. Ik zou crypto niet zo snel gebruiken om dingen te doen die niet mogen. Dan gebruik ik ook cash of diamanten of Rolexen, wat je wel hoort. Dus crypto zou ik echt niet vertrouwen voor criminele activiteiten. Nou, dat is een fijne tip, die we dan toch nog even gratis meekrijgen. We hoorden een reportage van Giddy Pols. We praten nog even door over die keerzijde van cryptomunten. En dat doen we met Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA. Goedemiddag, meneer Tang. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar bitcoins en al die andere cryptomunten? Is dat nou een gevaar of biedt het ons een kans? Het is een gevaar op het moment dat het heel anoniem is. Criminelen zijn dol op anonimiteit. Mm-hmm. En dat is de reden van zorg. En dat is ook de reden dat er veel aandacht is in wetgeving voor crypto. Het is eigenlijk bedoeld om die anonimiteit te doorbreken. Dus wat er gebeurt bijvoorbeeld in wetgeving is dat de grote platforms, crypto asset service providers, zeggen wij dan. Mm-hmm. Dat kan Binance zijn, dat kan Kraken zijn, dat kan Bitfavo zijn. Eigenlijk dezelfde verplichtingen krijgen als banken. Ja. Zorgen dat je je klant kent. Eerder inderdaad zijn we al tegen know your customers, maar ook het rapporteren van verdachte transacties. En eigenlijk is dat bedoeld om het omzetten van crypto naar officiële valuta, om dat zo lastig mogelijk te maken. Ja. En want het is één ding dat je crypto hebt, en dat kan je verplaatsen, dat kan je ook over makkelijk over grenzen heen sturen. Maar uiteindelijk, om er mee iets mee te kopen, moet je toch vaak weer naar de officiële valuta. En die omzetting, daar is extra aandacht voor. Want die cadeaukaart, om maar een voorbeeld te nemen, dat is natuurlijk wel kruimelwerk. Je kan moeilijk met je VVV-bonnen een auto gaan kopen of een huis. Nee, maar je kunt met meerdere. Je kunt nog met meerdere passen werken. En het Openbaar Ministerie zegt ook heel duidelijk, hè? Wij hopen eigenlijk dat het criminele gebruik van die betaalpas en cadeaukaarten aan banden wordt gelegd. Maar er zit een verschil in, hè? Dus de vertegenwoordiger van het OM zegt ook, het moet wel voldoende schaal hebben. Kijk, met de cadeaukaarten, die hebben een maximum van zeg 100 euro. Ik weet niet precies wat. De maker van de reportage, Giri Post, die knikt hier nee. Giri, hoeveel? Nou, je komt er ook wel van 1000 euro tegen. Okay, nog steeds peanuts voor u? Nee, maar het is dus belangrijk dat die grens wordt gesteld. Ik vind het voorbeeld van die fysieke anonieme betaalpas vond ik eigenlijk wat zorgwekkender. Want dan kan iemand blijkbaar 10.000 euro, hè, dat is wat je aan banden moet leggen. Ja. En het is niet zo dat wij nu de VVV-bond gaan verbannen, omdat er mogelijk misbruik gaan maken kan worden. Het is namelijk nog niet handig om met je VVV-bonnen grote transacties te doen. Helder, ja. In juni kwam er nieuwe Europese wetgeving, hè? Met regels voor bedrijven die zich bezighouden met cryptomunten. Kunt u uitleggen wat er is veranderd en of u daar blij mee bent? Nou ja, ik probeerde al uit te leggen. Eigenlijk is een analogie van banken, hebben de grote platformen hebben dezelfde verplichtingen gekregen. Hmm. En dus ze moeten weten wie hun klant is en waar het geld vandaan komt. En ze moeten ongebruikelijke of verdachte transacties rapporteren. Nou ja, dat is in ieder geval een stap in de goede richting. En dat is wat nodig is om het gebruik van crypto als middel van criminelen het zo lastig mogelijk te maken. En zijn die regels ook al van toepassing in Nederland? De wetgeving hebben wij vorig jaar aangenomen. Dus dit zal, ik denk dat het einde van dit jaar pas in werking treedt. Maar goed, ik weet wel al dat veel van de grote platformen dat eigenlijk al wel doen. Omdat ze weten dat dit eraan zit te komen. Ja. Dus het is niet. Maar nogmaals, het betekent niet dat het onmogelijk wordt. Maar het wordt wel lastig gemaakt. Hetzelfde eigenlijk bij banken. Je kan het proberen, maar goed. Er wordt wel op gelet. Ja, maar er is nog wel een groot verschil tussen de afzonderlijke lidstaten. In de reportage hoorden we dat er nu nog grote verschillen zijn in de regels voor bijvoorbeeld bitcoin-pinautomaten. In Nederland mag je 2500 euro per 4 weken en in Polen mag je geloof ik 15.000 euro per dag pinnen. Ja, nee, dat verbaasde me ook. Dus dat is voor mij iets om na te vragen. En crypto-ATM, je hoorde ook het voorbeeld uit Eindhoven, waarbij het wel aan banden is gelegd. Zo zou het moeten. Het zou moeten lijken op een grenswisselkantoor. Hè? Ik bedoel, de grens is dan ergens in Europa. Of het moet lijken op zo'n handelsplatform. Maar ze moeten eigenlijk dezelfde verplichting hebben. Dus die anonimiteit die kan, maar tot op zekere hoogte. Dat doen we ook bij cash. Veel transacties zijn beperkt in de omvang. Dus je kan wel anoniem betalen, maar voor een wat kleinere bedrag. Maar goed, bij de crypto-ATM in Polen, dat is natuurlijk raar. Ja. En dat hoort niet. Dus dat moet worden aangepakt. Ja, want gaat deze nieuwe wet daarbij helpen of zijn er dan nog aanvullende regels nodig, wat u betreft?